Derdim gizli kimselere diyemem. Bir derdi sevdaya saldı yar beni. Ben kendi halımla yanar dururken bir derdi sevdaya saldı yar beni. Dost dost yar beni, dost dost yar beni, dost dost yar beni. Bir derdi sevdaya saldı yar beni, dost dost yar beni, dost dost yar beni, dost dost yar beni. Yara doğru aktı gönül deresi. Sargı tutmazmış aşkın yarası. Böyleymiş bu dünyanın töresi. Derdi sevdaya saldı yar beni, dost dost yar beni, dost dost yar beni, dost dost yar beni, dost. Bir derdi sevdaya saldı yar beni, dost dost yar beni, dost dost yar beni, dost dost yar beni. Akar su derdimi çekeyim dara. Neyimi söyleyeyim kör oğlu köre. Dünya düşman olsa sevdim bir kere. Bir derdi sevdaya saldı yar beni, dost dost yar beni, dost dost yar beni, dost dost yar beni, dost. Bir derdi sevdaya saldı yar beni, dost dost yar beni, dost dost yar beni, dost.